Vi är tillbaka med mig, Linus. Där vi med City också som vanligt, Marcus och Jesper. Tja. Tja. Men i alla fall, ja, det är ett nytt avsnitt nu då. Och det blir nya roliga saker att prata om. Fan, det här blir kul ju. Ja, det ska bli roligt. Ja, men vi har ju haft en del lyssnare sen förra avsnittet också. Ja, jätteroligt att du fick så många lyssnare på första avsnittet. Ja, vi hoppas att ni följer oss och lyssnar på det här avsnittet och framtida avsnitt också. Om ni inte har hört tidigare avsnitt så finns det finns på Podomatic och så finns det även på iTunes under en annorlunda podcast. Så precis. Gå jättegärna in och följ oss på både Podomatic och iTunes. Ja, ni får gärna sponsra oss också. Ja, men nog om det. Ja. Vad har hänt sen förra podden? Ja, det har hänt lite i krim, om vi ska prata nyare. Jag vet inte om det har hänt så jättemycket egentligen, men... De har, som sagt, som förra gången sa vi att de har blivit självständiga. Ja, precis. Nu har de ju... Putin skrev väl på några papper igår eller något om att de skulle verkligen tillhöra Ryssland. Det var 92% ja, de har ju haft en folkomröstning. Var det 92? Var det inte 97? Ja, 97 kanske var 97, ja. Det var en jävla massa i alla fall. Ja, men det var mer än 90 i alla fall var det. Så, och sen så, vad var det mer som hade hänt? Nej, men det var väl att en ukrainsk soldat blev skjuten igår när ryska militärer, eller militärer som sagt, går in på en militärbas och går in med våld. Och nu har ju de ukrainska soldaterna fått tillstånd att använda vapnen i självförsvar om det skulle hända någonting. Så det känns som att det börjar likna krig där nere faktiskt. Ja. Var väl någon nyhet på Aftonbladet som det stod att börja likna andra världskriget nu? Eller börja gå över gränsen? Ja, precis. Och det här har ju bara tagit 20... Eller bara, men det har tagit 20 dagar. Ja, men det är ju bara. Ja. Verkligen bara. Det är liksom det går snabbt. Ja. Det går riktigt snabbt. Så tänkte vad det skulle ta för Sverige. Eller... Ja, men det, ja, jo. Sverige har ju... Ukraina har ju ändå ett försvar. Ja, men ja, exakt. Det har ju inte... Sverige har ett försvar, men det är inte så jävla bra. Men de hade väl räknat upp att Ukraina hade väl 1 miljon till slut ändå. Det har ju inte Sverige. Det har ju absolut inte Sverige. Nej. Och nu har de ju flyttat 2 flygplan, eller JAS-plan ut till Gotland. Ja, för att kunna vara närvarande där ute. Men det är ändå bara 2 plan. Ja. Ja, men det... Och Ryssland har ju väl ett par. Ett antal fler plan. Ja. Och sen så känns det inte som att vill Ryssland göra fortare så går det ju. Liksom. Det kan gå betydligt mycket fortare om de vill. Men jag vet inte, sanktionerna nu som har kommit från EU och USA verkar ju, det känns som att Ryssland, de har ju tagit bort visum från, eller alla för USA från höga ryska politiker i USA har de tagit bort visum för och sånt. Men jag tror inte det kommer spela någon roll faktiskt. Skulle väl, eller hade de pratat om det i EU? Stod på, eller om de sa det på nyheterna, att de skulle få något straff för att de intagit Ryssland. Ja, men de hotar ju Ryssland med straff. Ja, exakt. Jag vet, och de hade ju en lista på 23 namn, tror jag. Ja. Med, och Putin sa, sätt upp alla istället. Ja, precis, sätt upp alla, vi bryr oss inte eller något. Nej. Ja. Han vill ju ha Men det känns fortfarande som att, alltså det finns inget att göra mot det. Nej, det de liksom. Kommer ändå att få det till slut, så det spelar inte. Det bara ger dem. Ja. Vad inte mer? Ja, det är jävla flygplanet som ingen kan hitta. Det är ju helt konstigt att ett flygplan kan försvinna 2014. Ja, det är så som det gör. Okej, om det var på 90-talet. Ja, men precis, om det hade försvunnit på 90-talet. Det fanns inte jättebra övervakning av flygplanen då. Och liksom, det kunde försvinna. Men nu efter 2001, 11 september, så har ju säkerheten höjts markant liksom över hela världen. Mm. Och de kontrollerar ju allt. Men alltså... Det är riktigt konstigt. Alltså, nu, jag tror de har nästan uteslutit att det skulle ha kraschat i havet. Va? Jag tror de har... Nu är det nästan... Ja, det var en amerikansk radiostation som hade kollat över landningsbanor i det området den har flugit. Så det är 634 möjliga landningsplatser för det här flygplanet då. Som de tror har flugit till hemlig ort. Det är UFO. Ja, men det kan ju inte vara någon krasch nu. Eller? Nej, alltså, då borde man hitta den nästa. De skulle ju inte vänta, tror inte jag. Nej, eftersom att man har fått signaler från olika... Liksom, eller motorerna har ju skickat ut signaler till tillverkarna långt efter att de försvann. Ja. Och alltså, de vet ju att flygplanet kunde flyga 8 timmar. Eller de har flugit 8 timmar efter det att de försvann. Mm. Så jag vet inte... Ja, det är det kan inte vara i luften nu. Nej, nu är det inte i luften längre. Det står ju någonstans. Tror jag i alla fall. Ja. Tror ni talibanerna har någonting med det? Alltså jag vet inte. Alltså, Kazakstan är ju faktiskt... Nej, inte Kazakstan. Pakistan. Pakistan är ju faktiskt... finns med i... det området som de kunde ha flugit till. Men jag läste någonstans igår att flygrummen över Indien och just Pakistan är väldigt övervakade. Ja, eftersom det, att de är så... alltså, talibaner och sånt då. Så det var antagligen... Eller det var någon som trodde att de stod på en övergiven militärbas i Bangladesh, tror jag. Mm. Men det är... Alltså, ja, det är verkligen ett mysterium. Ja, och den stora rubriken här på Aftonbladet just nu är ju planet svängde innan piloten sa godnatt. Han sa väl... vad var det? Sa han godnatt? Nej, han sa väl hej då eller någonting till dem. Liksom flygledarna i... Vart flög de ifrån? Vietnam? Nej. Ja, jag har ingen aning om det. Inte Malaysia, vart de flög. Ja, men i alla fall, det flygrummet de var i. Och sen, det var ju en radio... skugga precis där. Och det var bara på ett par minuter. Men det är ju där alltså de har stängt av transpondrar och kommunikationssystem och allting. Mm. Ja. Det är lite sjukt. Lite sjukt. Ja, det är väldigt sjukt. Riktigt konstigt där. Ska inte hända. Nej. Vad ska de göra egentligen? Och det är ju verkligen någon som vet vad de gör. Ja. Eftersom att de inte har lämnat ett spår. Det är någon som kan det där, kan man ju säga. Det är någon som vet vad den gör. Ja, skickliga personer. Vi har att göra med. De har att göra med. Inte vi. Det är 26 nationer som är med i letandet nu efter planet. Det är fortfarande alltså. Ja. Mm. Så jag vet inte. Det kanske kommer att dyka upp någonstans snart igen. Vem vet? Det ryktas, eller de ryktas, men de tror ju att det kommer användas som en missil istället nu då. Mm. Mm. Så jag vet inte vad. Måla om planet i en annan färg och sen flyga iväg med det kanske. Eller de här robotarna på Mars kommer upp med täcka det snart. De får måla om Mars, det som... Ja, just det. De får måla om det som så här, den där raketen i Super Mario, tycker jag. Va? Om de ska använda det som missil, då ska man... Ni vet den där raketen i Super Mario? Den stora som man... Blir. Ja. Den svarta. Så kan de måla om. Ja, just det. Ja. Det blir skitfint, tycker jag. Ja, det skulle ju vara rätt häftigt då. Men passagerarna då? Ja, vad fan hänt med dem? Lever de fortfarande eller är de... Är det blodbad där inne? Nej, kanske inte där inne. Nej, men det kanske... tror inte jag heller, men... Jag vet inte. Det känns ju sån... Om de har liksom kapat planet och håller alla terror... Eller liksom som gisslan... Ja, så vet jag inte varför de inte har gått ut med att de har planet... Nej, men de kanske, då kan de ju inte få pengar för dem om de inte har sagt någonting. Men de kanske inte vill ha pengar. De kanske bara... Nej, i och för sig, men... Förödelse. De kanske väntar lite nu och sen så har de fortfarande kvar dem. De kanske ska göra någonting. Och då vill de ha gisslan. Ja, de kanske kör in med planet i något ställe, alltså krascha med det och sen vill ha pengar ändå för gisslan. Ja, du tänker så. Ja, det finns ju faktiskt möjlighet. Ja. Vem vet? Ja. Nej, vi kan inte säga så mycket om det egentligen. Nej, vad har det gått? Det har gått drygt en och halv... det är 2 veckor på lördag, va? Mm. Tror jag. Vi måste ju nämna, det är onsdag när vi spelar in den här podcasten också. Så. Ni kommer ju få lyssna på den imorgon på torsdag. Men vi får se om det har löst sig någonting tills imorgon. När ni ja, imorgon morgon. Kanske alltid löst. Mm. Ja, vem vet. Ba-dum-bum-dum. när man har en klar utelik fanfaren som inte alls är kort. Ja, det vet man strax att det blivit dags för en jäkla massa sport. Ja, det blir fotboll, hockey, curling, bandy, golf och stav och häck. Bara sport, bara sport, bara massor utan sport. Ja, det är bollar, klubbar, häckar, puckar, släggar, skut och straff. Jag glömde Chelsea. Mm. Ja. Det är typ det enda jag har att säga. Nej, men jag glömde Chelsea förra veckan. Det är självklart att de fortfarande är kvar i Champions League-slutspelet. Och de vann ju över Galatasaray igår med 2-0. Så de är vidare till kvartsfinal nu. Och man får väl säga då, jag ber så hemskt mycket om ursäkt till alla Chelsea-fans där ute. Men ja, tror inte de tog det så. Nu är de vidare. Jag tror även att det kommer vara det enda engelska laget som går vidare till kvartsfinal. Det är fortfarande ett kvar. United spelar mot Olympiakos ikväll. De är tvungna att vinna med 3-0 för att gå vidare. Men vi får se. Jag tror inte United klarar det. 3-0 är väldigt mycket. 3-0 är väldigt mycket. Mm. Real Madrid slog ju Schalke igår. De vann med 3-1. Och så är det även Borussia Dortmund. Zenit Sankt Petersburg ikväll. Den matchen tror jag Borussia Dortmund vinner. Det tror jag med. Du vet ju inte ens vilka lag det är. Jag tror på dig. Ja, du litar på mig alltså. Ja, ja. Ja, bra. Fan, jag har inte så jävla mycket att säga om fotbollen. SHL då? Jo, men igår var det ju två matcher. Färjestad mötte Brynäs. De var med 4-2. De tog en 2-0 seger, eller 2-0 ledning i kvartsfinalerna där. Och sen vann Växjö över Luleå borta med 3-2. Och där har alltså också Växjö 2-0 på Luleå i kvartsfinalserien. Även Skellefteå har ju 2-0 på HV efter segern i måndags. När de avgjorde med 6 sekunder kvar på ordinarie tid. Det är lite sjukt. Lite småsurt för HV. Ja, väldigt surt. Det var ju lite tråkigt för dem faktiskt. När man hade tagit igen det. Men de spelade... Vi såg ju inte matchen. Vi var ju på... Vi tre här var ju på Frölunda LOC. Eller LOC Frölunda i måndags. Linus, första matchen på väldigt länge du såg live. Mm. Vad tycker du om matchen? Jag tycker den var skitbra. Speciellt LOC vann ju. Så det är ju... Så det är en bonus alltså? Det är ju prima. Ännu bättre alltså. Men ja, ännu bättre. Men det var riktigt kul att se faktiskt. Det var ju en väldigt intensiv match och väldigt bra publikhockey. Klokaste Linus har sagt om hockey någonsin tror jag. Ja, jag tror det också. Det var väldigt skönt. Väldigt bra sagt faktiskt. Jag tycker, ja. Men jag håller med. Det var en väldigt bra match och den avgjordes ju i femte perioden. Med ett felbyte av Frölunda som gör att Kolarek kommer fri på ena långsidan och sen går in och bara... Det är precis så det ska gå till. Precis så. Så ska LHC fortsätta och vinna med Frölunda. Ja. För att Frölunda gör fel. Ja man ska utnyttja det andra laget. Ikväll kommer Frölunda sätta dit LHC igen kan jag säga. Så det kommer bli... Jag trodde det här skulle bli den målbästa serien eftersom att det har blivit 5 mål i varje match i... Eller minst 5 mål i varje match i grundserien. Och sen blev det 2-1 igår efter i förrgår efter förlängning. Mm. Nej, men hockeyn i måndags var... Den var bra, var den? Mm. 2-1 efter förlängning. Mm. 5 perioder blev det. Ja, 5 perioder. Det avgjordes 3:43 någonting in i femte perioden avgjordes det. Ja, Linköping öppnade ju starkast där. Ja, LOC var bäst i första perioden. Det var ju riktigt bra av dem faktiskt. Sen var ju Frölunda... Det måste vi ändå... Frölunda ägde ut LOC i andra perioden. Ja. Fast kan att de till och med jag hålla med om. Det var inte mycket spel i LOC-zon. Eller i Frölunda-zon, utan det var Frölunda... Det var knappt spel i neutral zon. Nej, precis. Det var i anfallszon för Frölunda hela tiden. Marcus Högberg. Vilken talang ändå. Mm. För han är 19 bast och går in och stänger igen i en... Ja, han var riktigt bra. Kvartsfinal liksom mot Frölunda. Mm. Sen så missar ju Frölunda väldigt mycket också. Jo, de sköt ju inte jättemycket på mål. Nej, de skotten, de... två öppna mål och skjuter utanför typ. Mm. Träffar med Dick Axelsson hade ju även friläge i förlängningen. Ah, det såg ju inte du, för du var ju tvungen att åka hem. Ja, ja. Min buss gick ju då. Ja. Eller jag gick ju, så jag kunde inte stanna. Med facit i hand, kunde du ha stannat? Ja. Ja, eftersom matchen gick i två förlängningsperioder. Lite surt, va? Ja, lite jobbigt. Men man vet ju aldrig, det kunde ju lika gärna blivit mål på en minut in på... Ja, nej, men jag hade nog gjort samma faktiskt. Ja. Det är så när man bor på landet, eller vad säger du? Ja, det är så när man bor i Lidhorsen. Jag bor i Mantorp. Det är så när man bor så långt bort. Ja, okej då. På landet. På landet. Du bor ju i Malmslätt, inte ens, det är ju, du åker stadsbuss dit. Ja, men han bor på landet. Ja, Marcus bor på landet, det kan jag hålla med om. Rimforsa, det är långt ut. Det är långt ut. Det är en bit bort, ja. Det är en fin liten by. Men publik, eller på läktaren i måndags, det var inte ens fullt. Nej. Det var långt ifrån att det var fullt. Det är lite dåligt, tycker jag. Ja, vi hade faktiskt ju halva läktaren för oss själva, typ. Ja, men det var faktiskt så. Där uppe vi satt, så vi satt jävligt bra, gjorde vi. Vi satt jävligt bra. Mm. Det var jävligt bra platser faktiskt. Jag trodde inte det skulle vara så bra. Nej. Vi beställde biljetterna i måndags morse. Ja. Men det blev rätt bra platser till slut ändå, tycker jag. Mm, vi hade både sikt framåt och bakåt. Men okej, Frölunda hade inte fullt i första matchen heller. Nej. Men Frölunda hade ändå 10 000 på plats. LHCs arena tar ju bara 7-8, va? Mm. Och de hade 6 000. Det var så 1800 platser kvar. Mm. Men jag vet inte. Det låter inte mycket, men det är väldigt, väldigt mycket. Ja, 6 000 är väldigt mycket för att vara en hockeymatch så. Och så var det ju måndag kväll också. Ja. Så jag vet inte. Jag tror de hade den. De hoppas på att få fullt nere i Skandinavien ikväll. Mm, det är knappt 1000 platser kvar, eller? Ja, jag tror det var något sånt. Den tar ju 12.44 tar ju Skandinavium. Det är sjukt. Ja. Det är väldigt mycket folk. Hoppas att Marcus Högberg blir lite skraj ikväll. Ja. I stora kolosseum där nere med goa gubbar som sjunger. Och, ja, det blir nog riktigt tryckt där nere. Mm, det vet vi. Den här Svedberg var det, va, som kom in i matchen, serien mot Frölunda för Brynäs för... Exakt. 2 år sedan, när Brynäs vann SM-guld. Så han fick ju kramp efter halva matchen, eftersom att det är så himla varmt in i Skandinavium. Ja. Så han hade väldigt höga problem där ett tag. Men ja, Brynäs vann ju den kvartsfinalen tyvärr och gick ju vidare och vann. De vann det året, ja. Det var väl rätt skönt i och för sig också. Frölunda blev utslagna av... Vinnarna. Mm. De fyllde 100 det året, va? Bara. Ja, det var ju inte så. Eller alltså, de fyllde på hösten. Ja, precis. Säsongen som kom efter var 100-årssäsongen. Men det är ju rätt häftigt. Det var 100:e året. Ja, 100:e föreningsåret var det ju för dem. Vi hade ju rätt bra utsikt bakåt, som sagt, i Linköping. Vi hade ju Vikegård och de bakom oss. Ja, precis. Vikegård och Åke Unge satt ju precis bakom oss. Kasta lite popcorn på dem och spela ut en läsk. Ja, det var ju en gång jag blev riktigt rädd. Det var under en periodpaus. Vikegård vände sig om och började prata rakt ut i arenan. Och han pratade inte direkt lågt när han sa det heller. Så det kändes nästan som att han sa... Vad var det han... Jag vet inte, det var någonting om att Elso inte låg på tillräckligt mycket i... Det var efter andra perioden var det. Mm. Att han tyckte att Frölunda verkligen hade spelat ut Elso. Men det var en bra match. Fick se hans rörelse med händerna. Ja, tydligt. Precis. Ja, det... Ja, men precis. När han artikulerar som han gör och sen använder händerna i gester och sånt hela tiden. Det är rätt häftigt att se. Ja. Ja. Ja, vi kan ju... Jag kan ju bara nämna det att Henk Lundqvist har blivit historisk igen. Vad har han gjort nu då? Han har gått om. Han har tagit sin 302:a vinst i New York Rangers. Det är den mesta. Eller den spelaren som har tagit mest på vinster i New York Rangers. Alltså. Så det är lite kul för. Ja, eftersom att han hade en liten knackig inledning av säsongen, så är det ju riktigt kul för honom att slå det rekordet. Ja. Och sen han inte fick OS-guld heller då, men OS-silver inte fysk om det heller. Nej, det kan man inte säga. Var mot Ottawa. 8 var i natt. Ja. Men borta va? Ja. Ja, tror jag. Ja. 8-4 vart det. Det är ingen, det är en målrik match. Ja, men alltså 8-4, det är ju att göra 8 mål i en hockeymatch, det är ju riktigt mycket faktiskt. Det är väldigt mycket. Ja. Men det är kul. Ja, han har varit 9 år i New York Rangers. Det är han länge. Har skrivit på för 7 till. Ja. Eller vad var det? Ja, måste ha varit. Han är 32. Fick ju ett par miljoner för det här kontraktet också. Mm. Så. Mm. Och sen hoppas vi då när han lägger av sin karriär där, så hoppas vi ju självklart att han kommer hem till Frölunda igen. Han stod ju i Frölunda under deras sista SM-guld 2005. 2004-2005 då, lockout-säsongen. Mm, just det, ja. Då vann ju Frölunda. Blev du rädd? Jag blev lite rädd, jag var inte med för det där. En bra låt det här. Båda Lundqvisterna är viktiga för Frölunda. Ja, precis. Båda är väldigt stora för dem. Tvillingbrorsorna där. Hoppas verkligen att han kommer tillbaka. För Frölunda har... eller målvakterna de har i år är lite för ojämna. Lars Johansson. Han är inte. Ja, men vi såg ju det i matchen i måndag, så att det var... Han hade lite svårt med de här enkla puckarna som man tycker var läggs. Han har inte riktigt kontroll på det. Men sen gör han ju några riktigt bra räddningar i slutet också. Men Linus Fernström tycker jag är bättre. Ja, de vill testa lite känns det som. Mm. Frölunda hade ju även målvaktsproblem förra året. Mm. Med Julius Hudacek som... Ja, han gjorde ju ett par ordentliga tabbar där i början. Mm. Så här, han åkte ut i halva plan och missade pucken och sen... Och sen bara slog de in pucken i öppen kasse. Men han spelade upp sig. Och sen var det ju... Han hade väl nästan varje skott... Eller varje skott på mål satt ju hans plock. Det var liksom... Han tog allt i plocken. Ja. Riktigt bra. Han växte in i rollen som målvakt. Ja, det var viktigt för honom. Vad hände med Luleå? Ja. De skulle ju ta SM-guld i år, sa vi. Sa de efter andra platsen förra året. Men det är tungt för dem. 7 raka förluster. Mm. Och 2 hämta upp mot Växjö. Tror inte jag de klarar faktiskt. Det tror inte jag heller. Det ska krävas mycket till. De måste verkligen trappa upp i så fall. För alltså Växjö är inte ett dåligt lag. Det måste du ändå komma ihåg. De spelar riktigt bra. Och 3 i serien. Mm. De är ett riktigt grymt lag i år. De har riktigt bra. Jag unnar faktiskt Växjö en semifinalplats. Ja, det tror jag med. Hela... Tar han kort på oss också? Ja, nu tar han kort. Ja, nu tar han kort. Nej, han filmar. Ja. Ja, Linus sitter och filmar här lite. Nej, jag vet inte vad han håller på med. Men... Ah. Har ni hört talas om porr? Filmar det oss då? Nu blev jag rädd. Ja. Det här är faktiskt radioporr. Ja, okej. Okay. Är det så bra så att det är radioporr alltså? Mm. Mm, fast nu är det ju podd vi spelar in. Ja, podd ja. Porrpodd är ju... Ja, okej då. Nej, men hockeyn. Vi sa förra året också. Eller förra året, ja. Ja, så länge har vi ju verkligen hållit på. Nej, men förra podden att... jag sa ju hoppas på Frölunda. Men jag tror att Skellefteå vinner. Mm, jag är... Ja, det ska... Jag tror inte Skellefteå kommer ta det i alla fall. Jag tror inte det. Tror du då? Jag tror Växjö och Frölunda kommer vara i final. Det går inte. Det går inte. Jo. Spelar inte de mot varandra? Är det Växjö och... Nej, just det. Nej, förlåt. Om Växjö går vidare så spelas, så är det Frölunda och Växjö i kvartsfinal. Ja. Så, nej. Då blir om inte HV slår ut... Ja. Eller om inte HV slår ut Skellefteå, då tror jag det blir... Då blir det Frölunda HV i semifinal. Mm. Eftersom att Frölunda är bäst rankat mot det sämst rankade laget. Ja, exakt. Men annars om Skellefteå går vidare så kommer det bli Skellefteå-Frölunda tror jag i final. Mm. För jag tror att Frölunda är starkare än Växjö när det väl gäller. Ja, det tror jag också. Frölunda har... Jag tänkte precis säga mer rutin, men det har de ju verkligen inte. Nej. Eftersom att det är ett så ungt lag. De har ju bara 23,någonting i medelålder. Men allmänt så har de nog mer rutin, tror jag. Alltså, laga andan på något sätt. Du ser uttråkad ut, Linus. Jag mediterar. Du mediterar? Mm. Det är bra. Ja, vad använder ni för sociala medier? Använder ni Twitter, Facebook eller Instagram? Ja, jag har både alla tre, men jag är inte så aktiv på någon av dem, tror jag inte. Men kanske Twitter är ju alltid inne och läser varje dag. Facebook in ibland så här och ja, tittar om det Facebook, händer. Vi använder ju det här i skolan. Ja, exakt. Så det är ju det använder vi ju mycket. Mm. Ja, men eftersom att vi har en vi får alla uppdrag och sånt i en speciell grupp, så använder vi Facebook. Ja, och när vi ska snacka med, eller om vi måste prata. Om vi har tråkigt så finns det ju väldigt mycket videos på, ja, eller på Facebook också. Då, så. Men sen om vi måste kontakta varandra, då skriver vi på Facebook. Ja, precis. Vi har en så här meddelande. En grupp, ja. Det är jättebra. Ja, precis. Det är fantastiskt. Mm. Men sen är nog Instagram väldigt kul, tycker jag. Eller? Ja. Alltså man kan gå in och kolla bilder, det är rätt så skönt ibland, tycker jag. Alltså när man sitter på typ bussen eller något, att man bara går in. Men jag tror vi alla använder alla tre. Ja. Ja. Väldigt mycket. Ja, men Sture Bergvall släpps fri. Ja, jag såg det också på. Vad är det här för något? Det måste vi kolla. Ja, jag kollar upp det, så fortsätt prata ni. Men Facebook går ju neråt, va? Ja, det är så mycket reklam och så mycket videos och allt sånt där. Ja, så mycket skit. Jag tycker Instagram har tagit över lite. Ja, Twitter känns som det har kommit upp lite mer. Men det har ändå varit alltid stort. Om man läser lite på Twitter så går det också neråt. Mm. Jag tror Instagram är det som kommer. Men skulle inte de börja använda reklam? Jo, det står ju något sånt. Men vad fan, det har man inte sett. Nej, jo, jag har sett det på iPaden hemma. Där har de reklam. Okej. Okay. Men inte på mobilerna än. Nej, okej. Okay, men det är ju bra där i alla fall. Ja, det är ju inte på mobilerna. För det Nej. Skulle jag bli galen på. Ja, jag gillar inte reklam. Inte så. Nej. Men vilket av de här tre tycker ni är bäst då? Vilket använder ni mest? Twitter. Ja, det vet jag. Det är nog både Twitter och Instagram där. Ja, jag med. Jag twittrar betydligt mycket mer än vad jag gör liksom på Instagram. Ja, jag lägger inte ut bilder. Nej, precis. Precis så. Men man skriver ju aldrig något på Facebook längre. Alltså ett eget inlägg. Det var ju väldigt vanligt förut, men det vet jag inte hur länge sedan det var jag gjorde. Nu ser man ju knappt någon. Det är ju så här vuxna som har kommit in lite senare. Föräldrarna använder det fortfarande, men inte vi. Nej, de vuxna har ju börjat fatta lite. Vi flyr till Twitter istället. Mm. De har ju börjat använda. Många vuxna har börjat använda Facebook, känns det som. Alltså, inte pappa, för han hatar det, men. Ja, men en del har kommit in nu på senare dagar. Förut var det ju knappt några. Liksom, nej, förut var det bara barn liksom så. Eller ungdomar. Ja. Mitt sista jag skrev på Facebook, det var förra året i augusti. Och då skrev jag att jag inte orkade skriva tack till alla som hade skrivit grattis. Det är något om gratulationer och sånt. Ja, precis. Precis, om man ska gratta någon. Men annars gör man ju inte. Annars har inte jag skrivit något. Ja, 13 maj. Man lägger ju inte riktigt upp bilder. Det är möjligen om man lägger ut något på Instagram och sen länkar vi. Så att det läggs upp på Facebook också. Alltså, samma sak med Twitter. Så gör jag med Twitter. Om jag lägger upp något på Instagram så länkar det till Twitter. Ja, precis. Men du sa reklam, Marcus. Ja. Det. På Instagram. På Facebook är det enormt mycket reklam. Ja. Jag tycker det är för mycket faktiskt. Det är väldigt mycket i reklam. Överallt finns det. På Twitter, mycket reklam där? Nej. Inte vad jag har märkt. Eller Nej. Det finns ju så här marknadsförda. Ja, men det är tweets, det är inte samma grej. För det är en sån man får och sen är det inget mer. Liksom. Det är inget man stör sig på riktigt. Nej. Det är bara scrolla förbi. Liksom. Ja, Twitter går ju så snabbt. Man bara scrollar ju. På Facebook så finns det ju liksom på ena sidan hela tiden. Fast i mobilappen är det inte lika mycket. Nej, reklam. Nej. Men det är bara på datorn. Ja. Instagram, inget än, som vi sa. Jo, det är ju iPad. Ja, iPaden då, men Inte på datorn. Det är inte samma app, va? Nej, det är en annan app, tror jag. Det är en Instagram för iPad bara. Ja. Så det är en, det ser ju inte likadant ut som mobilen. Nej, men på mobilen och liksom i datorn, om man kollar Instagram där, ingen reklam alls. Nej. Det är skönt. Det är riktigt skönt. Ja. Det enda stället som har reklam, så är ju Facebook. Oh, den har ju även reklam på mobilen, men det är ju liksom att man, det är ju bara att scrolla förbi. Mm. Lite som på Twitter då. Ja. Ja. Men reklamen då, gillar ni reklam? Det finns ju, ja. Ja, men det finns ju rolig reklam. Det finns det. Jag älskar, jag måste spela upp den. Här är ju en, den är underbar. Vi lyssnar på den. Jag måste ha ljud på också. Mm. Så här. Kan vara bra. Pappa! Mm? Vet du? Mm? Jag låg ihjäl en geting. Mm? Som satt på motorhuven med hammaren. Du gjorde vadå? Jag låg ihjäl en geting på motorhuven med hammaren. Jag träffade inte direkt. Efter ett tag träffade jag. Lacka inte ur. Lacka hos Sions. Det gör försäkringsbolagen. Den här är ju... Den är ju underbar. Verkligen. Ja. Jag visste inte ens att det var reklam. Nej, jag hade bara hört det innan. Man har hört ett antal gånger, men inte som reklam. Inte som reklam, som sagt. Men den är ju riktigt bra faktiskt. Jag har aldrig hört den. Han måste ha gått på radion typ så, va? Ja, jag fick... Ja, jag har hört den någon gång så också. Nej, men jag har aldrig hört. Jag lyssnar sällan på radio. Och på tal om radio, där är mycket reklam. Radio, enormt. Ja, inte på alla kanaler. Nej, men vissa kanaler, typ Mix Megapol och de här, de är väldigt mycket det reklam. Det är så extremt mycket jag stör på det. Men det är inget kul, är det inte. Och liksom, tror ni den liksom hjälper med reklam? Ja, tror du den påverkar oss? För det känns som, jag blir inte ett dugg påverkad nej, av reklam. Nej, jag känner samma grej faktiskt, att man inte, skitsamma om man kollar på lite reklam. Visst, när det är en rolig reklam, då kanske jag ler. Men vad fan, jag köper ju inte deras produkter för det här. Kanske. Nej, precis. Nej, så gör jag inte. Jag älskar liksom ICAs reklam, men jag handlar aldrig på ICA ändå. Jo, men vi har ju ingen ICA i närheten. Nej, men du får ju det inte att vilja gå till en ICA-butik. Nej, precis. Utan det är mer kul bara. Det är mer kul. Ja, men underhållning på bästa sändningstid liksom. Ja, men det påverkar inte oss. Tror ni påverkar lite yngre personer? Det beror på vad det handlar om. Leksaker, ja. Framförallt. Alltså, ja, väldigt små men vad fan heter barn? små människor. Ja, men om de ser någon cool Lego-grej på... Ja. Nickelodeon. Mm. Det kan ju påverka dem lite att vilja ha grejerna. Ja, men jag tycker det ska fan vara förbjudet att ha reklam i sådana kanaler. Det är ju inget kul. Det är ju bara... Ja, men alltså, okej, ni måste ha det för att finansiera kanalen, men alltså det är barn som sitter och kollar på de kanalerna och det är liksom leksaker som du har ingen användning för det. Du alltså, kan inte ens köpa, för det är mindre år. Ja, det är också. Så det måste ju vara föräldrarna som köper den då. Så. Ja. Om du inte gör som de här 4-åringarna, sticker till stan och chillar lite. Ja, precis. Det var två 4-åringar som rymde hemifrån och sen hade tagit bussen. De skulle lifta, va? Ja, av dem hade tagit bussen. Ja, som skulle lifta in till stan. Nej, vi ska in till stan och chilla lite. Hade de sagt till polisen. Hade 4-åringen sagt, ja. Men det är barn. Ja. Vad tror ni om vuxna då? De känns ju lite... De borde inte bli lika mycket påverkade. Nej, alltså jag... Det beror på lite som oss. Eftersom att vi inte är jättelätt påverkade så känns det inte som att de ska... Det är självklart från person till person. Ja. Men liksom de flesta jag känner tror jag inte är så Det känns som att det är vanligare bland tjejer när det handlar om kläder. Ja, kläder och framförallt smink. Också. Smink och hudvårdsprodukter, eftersom att reklamen visar den perfekta kvinnan. Liksom, ja. Då är de tvungna att köpa den så. Men jag vet inte. Men det känns som reklamerna trycker ner väldigt mycket. Också. Det är också. Alltså speciellt tjejer. I just sådana sammanhang. Ja. Att de trycker ner att så här ska den perfekta kvinnan se ut. Ja, men precis. Har ni någonsin sett en liten... Alltså vi kanske inte... Men lite rundare kvinna. Nej, med kurvor. Ja, men precis. En normal. Ja, exakt. En normal. En normal utseende kvinna. Nej. En så här supertunn modell i en reklam. Nej. Nej. Ja, men liksom för Gino Tricot eller H&M eller någonting. Nej. Har ni någonsin sett en sån? Det är i så fall om man ska gå ner i vikt. Typ sån reklam. Ja, viktväktaren eller någonting. Ja. Ja, jo, men det är inte samma grej. Fast där har de ju också så här väldigt ja. Smala. Ja, men redan innan när de ska börja gå ner i vikt så är de ju väldigt smala, tycker ja. Jag. Ja. Så det är egentligen otäckt att de ska bli ännu smalare då. Alltså det är likadant på herrsidan. Alltså, det är bara att kolla på dressman. Det är ingen kille som inte är muskulös där. Alltså. Nej, precis. Alltså, och så smala. Mm. Alltså de flesta har ju ändå lite mage och så. Ja. Men alltså... Lite ölkagg. Ja. Ja, men precis. Så jag vet inte. Reklam kanske inte är bra i alla lägen, men... Nej. Det påverkar, man påverkas ju omedvetet. Vissa grejer är jättebra. Ja. Jag älskar dressman. Ja, men liksom så. Men jag önskar se när de säljer shorts för 100 spänn. Fast de gör dem inte. Men... Det vet jag inte. Nej. Jag har shorts, det räcker. Men liksom, när jag sitter, om jag sitter framför tvn med min mamma och pappa. Mm. Liksom, de har aldrig sagt, det där blev jag intresserad av nu. Det där vill jag köpa. Eller något sånt. Har du gjort det? Nej. Det enda jag, det är syrran som har sagt det. Ja, det där måste vi köpa, typ hårvårdsprodukter och sånt där. Ja, och hur gammal är hon? Hon är fyller 14 i år. Och då är hon rätt gammal. Benjamin säger, min lillebror säger det. När han tittar på typ Disney Channel och så. Ja. Det där vill jag ha. Ja, när han ser typ nej, inte köp det, men sånt där sånt vill jag ha. Ja, precis. Ja. Det är ju barnen är ju rätt. Men alltså, min syra, hon är i tonåren nu. Alltså, hon är för jävla jobb är det egentligen sagt. Men alltså... Hoppas hon lyssnar på det här. Ja, det hoppas jag också. Så kan du få reda på det. Ja. Nej, men alltså... Jag tror ni redan har fattat det. Ja, jo. Du har nog sagt det. Jag har sagt det ett par gånger så. Men alltså... och det är musik överallt. Och det är... Ah, fy fan. Ja, men vi släpper det. Så vi går vidare. Ja, men det finns ju... Alla... Nej, men det finns ju en del roliga... reklamer. Ja. Typ Ica, den som vi lyssnar på. Ja. Den där om vad fan? Ja, kavlig räkost med bebisen som ställer sig upp och dansar. Ja. Den är ju skitkul. Gamla Ipren-reklamen. Ja, Ipren-reklamen är kul. Ja, den måste vi lyssna på. Och sen även ÖB-reklamerna. Ja, de är bra. Men inte de nya. Nej. Nej, det har jag inte sett. Men de gamla, det var lite tjatigt också tycker jag. Jo, men alltså det är ändå, det är lite charmigt ändå. Det är riktigt dåliga skämt. Ja, det är det. Men det blir ändå rätt roligt. Ja. Det är ju inte så att jag bläddrar förbi bara för det. Typ så. Om det är ÖB, alltså om det blir reklam och det blir ÖB. Nej, precis. Det gör inget liksom om man, nej men det här kan vi se. Så. Men vad tycker ni är riktiga, riktigt dåliga reklamer då? Så här onödiga... Alltså, det känns inte som att jag är så inne när reklamen går. Nej, jag det är då man tar fram mobilen och bara precis. Sitter och för att, twittrar, facebookar eller... Ja. Nej, man facebookar inte, men Instagram. Jag vet inte vad för reklamer som... Eller reklam som är dålig direkt. Är riktigt men... så här stela reklamer. Typ... Ja, jag har inte exempel på något nu, men... Nej, jag kunde inte komma på någon direkt så extremt dålig reklam. När man väl sitter där och man tänker, fy fan, vilken dålig reklam. Ja. Ja, men alla de här... nej, jag kommer fan inte på någon. Det känns ju så tjatigt också. Mm. Man liksom, de kan komma... Kom i reklamen här, rätt roligt. Ja, på ett tag. Ja, just det, med han... gubben i... Ja. Kiosken, ja. Ja, just det. De är rätt bra. Ja, men de flesta har ju så. Det är serier mer nu. Ja. Varje liksom... Eller som Telenor-reklamen. Telenor, den tycker jag är helt som okej. Här reklamer man har på internet, typ mötesplatsen.se. Ja, på Aftonbladet längst ner. Ja. Nej, det är riktigt irriterande när det kommer upp sån reklam. Och när det kommer upp reklam som täcker hela skärmen som man måste kryssa ner. Pop-up-fönster, ja. Ja, precis. Så, det är ju... Det har SHL börjat med. Ja, fast det är ju inte, det är inte pop-up. Nej, men det är, direkt. Men det är en stor sida så får du trycka det vidare till. Men har det med själva SHL att göra då? Det är ju reklam som de tar in. Reklam för vad som helst. Vad som helst. Ja. Alltså de har ju vissa så här, sponsorer som ska ha viss tid. Men ja. Men ska vi lyssna på Ipremannen en gång då? Det kan vi göra. Ni får gärna sponsra oss. Ja, om det är någon som hör av er till en annorlunda, en A-podcast, snabbladgmail.com. Nej, Nej, jag ska kolla upp. Ja. Jag är Ipren, den intelligenta värktabletten. Mot värk och feber är en effektiven. Smärtstillande, febernedsättande. Jag är Ipren, det är helt enkelt intelligent. Jag har antiinflammatoriska egenskaper. Bra på muskelvärk, ryggvärk och ledvärk. En Ipren 400 milligram hjälper oftast bättre än två receptfria tabletter med paracetamol, till exempel Alvedon vid huvudvärk, mensvärk och tandvärk. Jag är Ipren, den intelligenta värktabletten. Ipren söker själv upp var du har ont. Den här tycker jag är bra. Ja. Faktiskt. Jag har två reklamer jag kommer på nu som jag vet jag kan bli påverkad av. Det är så här utlandsresor. Det skulle, ja, så ja. Ving och sånt. Ja. Då känner jag att jag skulle vilja åka utomlands. Men det är ju inte så att jag bara tar upp datorn och ska börja boka. Nej. Det är inte så. Men alltså, det är ju, jag känner liksom bara att det skulle vara skönt. Jag håller med dig. Mm. Och sen dataspel och sånt. Sådana kan man bli på. Man tänker ju själv, det här vill jag ha. Ja, typ så. Alltså, man kanske inte går in och... Jag skulle inte gå och köpa bara för det. Det ser bara roligt ut. Så kan jag tänka. Mm. Alltså det är mycket sånt. Kollar du upp mailadressen? Ja. Om ni skulle vilja sponsra oss, vilket är ytterst otroligt. Men i så fall kan ni höra av er till enannorlundapodcast@gmail.com. Så var det. Och om ni har ni frågor, vad som helst, bara hör av er. Ja, vi finns ju som sagt på mail och sen har vi ju ett Twitterkonto och ett Instagramkonto. Och sen finns vi tre... På Twitter. Jag heter snabla Hallberg Jesper. Twitter. Vad heter du, Dennis? Eller vad Jag heter så mycket. Vad fan, det här ska man ha koll på, känner jag. Ja, jag heter Marcus Kvarfort. Ja, jag... Det är ju inte så lätt för er, men det stavas Q-W-A-R-F-O-R-D-T. Så lyssna om det här flera gånger nu för att komma över. Och jag heter Satsumas. Men jag heter alltså Satsum 4 och sen ett S. Satsumas. Det kan ni också lyssna om några gånger så ni kan printa in i skallen nu. Och Davas med C kan ni säga också. Ja, Marcus med C. Nej, men så där kan ni höra av er till oss om ni vill fråga någonting eller om ni vill att vi ska ta upp någonting. Ja, exakt. Vi kan ju behöva lite hjälp och... Om ni vill höra något speciellt så är ja, precis. Ja, eller så hör ni bara av er till våran... Åsikter och synpunkter självklart också. Ja, eller så hör ni av er till mejlen eller våran en annorlunda podcast Twitterkonto eller Instagramkonto. Ja. Ni kommer hitta det i någon så här beskrivning någonstans. Hur hör man av sig på Instagram? Ska man lägga ut en bild och tagga oss då? Instagram det kanske. Det får man göra. Man ja, det skulle göra. Det är inget vi Twitter, vi kör Twitter istället. Twitter hör av er där. Ja, då, Twitter eller mig. Gärna selfies vill jag ha på Instagram. Ja, ja, släpp det. Släpp det. Absolut. Har ni något mer att säga om reklam? Något intressant? Nej. Nej. Nej, vi är inte så intressanta personer. Jag vet en sak som vi blir påverkade av som man kan, eller till slut köper i alla fall. Det är mobiler. Jo. Skitsamma, nu vill jag prata om Let's Dance. Ja. Let's Dance har ju börjat igen. Jävlar, nu åkte hörlurarna av Linus. Nej, men kollar ni på Let's Dance? Nej. I år. Jag kollar typ 5 minuter max. Men ni har kollat på det så? Nej, ja, jag har slutat. Jag har kollat andra år. Jag har tummat följt det rätt rejält har jag gjort. Men... I år? Nej, inte i år. I andra år. Ja, andra år. Men ja, i år har jag vet inte. Jag har sett avsnitten, men jag kan ju inte säga att jag har så här... Vart inne i det? Jag har haft datorn i knät samtidigt. Så... Dator, mobil och... iPad. Samtidigt. Ja. Jag har väldigt svårt att förstå det där. Vad som är snyggt och vad som är... Alltså, visst, jag ser väl om någon ramlar och det, så. Men jag kan inte säga bara att höfterna är stela. Kan jag inte riktigt säga. Nej, men du har ju aldrig dansat hela ditt liv. Så det kanske inte är så jävla konstigt att du inte kan. Men... Nej, mina höfter är ju stela. Så det är mina också. Ja. Nej, men alltså, de har ju redan en vinnare. Benjamin Wahlgren. Ja, just det. Han fick full pott i tredje programmet. Och han är lika gammal som oss. Oh. Ja, men han har inte stela höfter. Han har ju rätt gener också, kan man ju säga. Ja, exakt. Hans farsa är dansare och hans morsa är sångerska, så ja. Då har man nästan lite förtur sen. Ja, men han gladiatorn åkte ut. Ja. Phoenix, han kunde ju dansa. Ja, han dansar ju så fort han kommer in på arenan i gladiatorerna. Ja. Kommer dansande. Jag tycker han ser ut att kunna dansa jättebra. Ja, framförallt. Alltså, det är väl så att både Steffo och Glenn fick ju alltså de har fler som röstar på dem. De är mer folkliga. Lite mer kända, lite mer... Ja, än ja. Vad... Jävlar. Marcus snurrar lite på stolen. Ta det lugnt med sladdarna. Ja. Jag vill inte strypa dig själv. Ja. Stryper oss eller... Nej, men alltså... Gladiatorn... Jag tycker han borde ha fått vara kvar. Ja. Jag vet inte. Och klara Glenn typ Patrik Sjöberg borde fått åka ut istället. Mm. Han kan inte... Ja, 2 meter lång. Kan inte röra kroppen, för fan. Han har långa armar, sånt att han... Ja, vad hette han som var kvar? Det var några år sedan. Peppeng. Där har du en som var kvar väldigt länge. Mm. Ja, det är ju en del som är kvar enormt länge. Bara för att de får så jävla mycket röster. Vad fan heter han? Han ville ju inte ens vara kvar. Han ville ju åka ut. Det var ju han... vad fan hette han? Han spelar ju... Vad fan heter han? Ja, men jag vet vem det är. Ja, det vet vi alla. Ja, det vet vi alla. Han spelar ju alltså... Okej. Okay. Rena Rama Rolf var ju han. Med Robert Gustafsson. Fan heter han? Lasse Brandeby. Lasse Brandeby. Heter han. Just det. Precis. Han var ju kvar väldigt länge fast att han inte kunde dansa. Och han sa ju själv att han ville åka ut. Ja, precis. Efter ett tag så ville han åka ut eftersom att han... Ger typ. Ja. Oj. Ja. Så, jag tycker det är lite synd att det är så egentligen. Fast det är ju underhållningen då. Ja, men de bästa dansarna borde ju gå vidare, känns det. Ja. Han var ju riktigt dålig och han gick vidare väldigt långt. Eller han tog sig väldigt långt. Med ett gammalt TV4-program som har kommit tillbaks. Fast i en annan kanal. Ja, fast det är inte TV4. Nej. Det är ju Talang. Har ni följt det? Inte följt, jag har sett ett par gånger. Ja, jag har inte följt det heller, men jag har sett en del program. Mm. Jag kom in på reprisen i söndags. Och då var det här bidraget med. Vi lyssnar på det, ni kan inte se det då tyvärr. Men vi kan ju säga att det är 2 killar som ska spela piano på ett lite annorlunda sätt, om man säger så. Drar igång klippet här, så tar ett tag innan de kommer igång. Vi är pianopågarna. Pianopågarna. Vad ska ni göra för oss idag? Vi kommer att spela piano. Vi kommer ge ett litet... Daniel har en sak som jag vill säga. Det är lite... Ni vet, alltså, Shirley och Carolina. Alltså, ni vet... Det Daniel menar. Han undrar om vi får lov att ta en bild på dig, Carolina, och dig, Shirley. Ja! Bara så. Ja, de tar ju kort på de två nu då. Och sen ska de börja spela piano. Och vad tänkte du när du såg det första gången? Alltså, jag i början, alltså jag satt ju med mobilen och så fort. Fan, tänkte, det här kanske inte är jättespeciellt. Sen kommer de där bakom pianot. Börjar. Lyssna på publiken. Nu har de ställt sig bakom pianot och nu tar de alltså av sig byxor och kalsonger. Och sen har de ställt upp mobilerna när de tog kortet på Carolina och Shirley. Så tittar de på mobilen och ja. Tittar neråt. Ja, de flesta killar kanske förstår vad som... Jag tror alla väntar. Jag hoppas tjejerna också förstår. Och nu har de händerna rakt upp i luften då. Och så står de, ja. Böjer sig på knän. Lyssna här. Nej, det är jävla bra. Helsingborg, hörni. Det är snart han tar upp mobilen igen. Ja, precis. Nu kunde inte han spela längre, så... Han vill börja spela igen. Det är så... Det är så fantastiskt. Men, alltså... Om ni inte har fattat, så spelar de alltså piano med kuken. Ja. Så. Nu har jag sagt det. Ja, men förstår ni inte det, så borde ni inte lyssna. Vi lägger upp länken till det här klippet på vår på Twitterkonto. Kan hända. Jag gör det direkt. Ja. Ja, okej. Okay. Då kommer det hända. Men tror ni, alltså, är det här på riktigt? Alltså, gör... Nej. Är det fake? Det borde... Alltså, det känns inte möjligt. Jag har erfarenhet av det här. Dock har jag inte spelat piano, men jag... Tror ni det går att spela piano med kuken? Det känns inte möjligt. Nej. Jag vet, alltså. Alltså, du måste ju trycka ner tangenterna rätt långt ner. Ja, men de är väl rätt hårda också. Alltså, du måste ju trycka rätt hårt. Ja, för det är det jag menar. Trycker du bara långsamt, så låter det ju inte. Nej, och det känns inte som de kan genomföra något sånt med sina redskap. Nej, jag vet inte. Alltså, ja... Men det är en rolig idé, så. Ja, det är självklart, det är ju jättebra. Ja. Jag vet inte. Hur fick de idén? Bra fråga. Ja, idén, ja. Alltså, det är två killar som står och... Men det är roligt, tycker jag. Ja, men alltså, jag tycker det med talang. Alltså, det är kul första gången, men när de har gått vidare och så, vad gör de? Gör de samma sak igen? Jag vet, alltså, de första... Eller spelar de trumpet då? De som går vidare, en del har ju bara sämre nummer då, när de går vidare. En del kanske är lika bra, eller en del kanske till och med är bättre, men det beror på lite vad man gör. Ja, men i det här fallet, ska de spela piano igen? Ja, antagligen, de har inte så mycket eller de kanske spelar något annat instrument, vet jag. Gitarr. Ja, det är väl lite... Ja, trumpet. Just det, gitarr. Tuba. Och vad ska de blåsa? Klarinett. Vad ska de blåsa med? Ja, den. Ja, det vet jag inte. De får typ sätter ni... Nej. Jag tror vi... Men vad har det varit med för nummer? Har det varit med då var det med lite så här sånger och sånt med... Ja, men det känns som man alltid typ gör. Jojken i början. Men det var ju... De började ju gråta i juryn då. Mm. Gjorde Robert Aschberg? Jag tror det faktiskt. Gjorde han? Ja, det kanske han gjorde. Ja, men sen har ju det varit så här sångare. Ännu mer sångare. Mm. Och då är ju Robert Aschberg... Eller fått tårar liksom. Ja, precis. Ja, men nu ligger länken uppe till det klippet på Twitter. På Twitter i alla fall. Så ni får avgöra själva om det är fake eller om det är sant. Och sen hör jag gärna av er med åsikter då. Om det, så ska vi sammanfatta det under nästa podd. Ja. Vad tjänar man på att vara med i talang? Är det man vinner pengar? Nej, eller du vinner en miljon, va? Ja, om du vinner. Om du vinner, ja. Annars får du ingenting. Ja, nej. Det är väl rätt... Det är rätt såklart. Ja, du kan ju inte vinna om du kommer sist. Så jag vet inte. Här är annars, om vi ska lyssna på... nu var det reklam också. Telereklam för övrigt. Jag vill inte höra. Nej, men nu kommer. Gillar inte reklam. Här är då en kille. Han, jojken som du snackade om, Linus. Så, ikväll. Helvete vad de snackade innan. Nu. Hey, hey, hey, hey, han gick vidare, gjorde han. Vad kommer han komma med nästa gång? Nej, jag vet inte, eftersom att han bara... Han sjunger inget som vi kan förstå. Så jag vet inte. Han kan säkert sjunga något annat också, men jag vet inte. Men sjunger han ens på något språk, eller säger han bara... Det är väl... Alltså, jag tror inte Jörgen kommer bli lika tagen nästa gång. Nej, för det här liksom för stunden, så tror jag också. Mm. Och liksom, om man inte skulle få höra historien om honom innan... Ja, då hade, nej, precis, då hade de nog inte fått tårar och gråtit. Nej. Tror inte jag, så liksom... Undrar om numret egentligen är så jättebra. Ja. Det är mer historien. Sen, liksom. Sen ett väldigt roligt klipp. Det var ju med Shirley Clamps... Rörmokare, ja. Om vi ska gå in på det här lite under bältet igen då, så ja, vi lyssnar väl på det här. Mm. Så du får lyssna på det från början. Oh, okej, kör då. Det här är lite småroligt faktiskt. Jag har ollat allt som du äger. Jag har ollat din borste och smink. Jag har ollat dina stövlar. Vi kan vidare. Nej, jag tror inte det. Kanske han gjorde det. Ja, men vad ska han komma med nästa gång? Ja, precis. Han drar sig nog. En ny låt. Ja, då har han varit hemma hos Tobias istället. Ja, men då kanske det händer något annat. Nej, nej. Släpp. Så. Ja, vi kan se här. Vi kan skåla fram till. Om man går vidare då. Ja, men jag drar ner ljudet så ser jag om det blir... Ja. Men de vinner typ 1 miljon, sa du. Men de vinner inget så här kontrakt att de får... Nej, jag tror inte. Alltså, de bara vinner pengar. Jag tror han gick vidare faktiskt. Ja, det gjorde han. Mm. Det blir lite intressant att se vad folk kommer komma med till, så här, vad heter det? Slutspel. Alltså, jag tänkte slutspel, vad fan. En jävla slutspel i Talang. Till... det är ju semi. Ja, slutspel, B-slutspel. Ja, men något sånt. Ja. Ja, vi kallar det slutspel, det låter bättre. Vi kör slutspel. Ja. Och så hejar vi på Frölunda ikväll. Ja, det är jag inte längre. Vadå no comment? Så hoppas vi att domarna håller lika hög nivå som de gjorde sist. Sämst. Eller inte. Nej, men alltså det var lite... De var konsekventa i det de gjorde i alla fall, men... ja, nivån... Sporten är minneblott nu. Ja, men jag ska äta nu. Vad fan har det med saken att göra? Men vi avslutar här nu. Mm. Det kommer ju komma upp en podcast nästa vecka också. Ja. En gång i veckan nu. Ja. Det pendlar väl lite onsdag, torsdag. Något. Beroende på när vi har tid. Men mm. Förhoppningsvis så kommer de komma upp på torsdag. Torsdagar. Varje. Det beror på lite med iTunes och sånt. Ja. De är ju som de är. Inget illa. Men... Så avslutar vi med den bästa hockeylåten. Ja. Tack för oss då. Ja, tack, tack. Vad trevligt. Lyssna nästa vecka. Ja. Kom gärna in med kommentarer. Ja, precis. Kommentarer på vår Twitter och via mailen. Frågor. Bara skriv. Ja. Och börja följa oss. Ja, precis. Ja. Ni fick ju våra Twitterkonton där förut. Våra personliga och även vårt... Ja, liksom podcastens egna. Ja, följ podcasten. Det är där vi där kommer ni få nyheter, allting kommer upp där. Om ni vill ha enbart sport så följ mig. För det, jag twittrar väldigt mycket om sport. Ja. Så det är bara följa. Ja, lyssna på oss nästa vecka så hörs vi. Det gör vi. Hej. Hej hej. Hej.